Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Just nii, käima läinud Machine Nation, raadio kohe õhtuses vööndis. Olen eetris mina Merimell, täna soojendame minu Pariisi veoks, mis toimub 1. aprill Novio Casinos, nii et olge valmis ja läksime. saadet alustasin Radio Slave'i looga nimeks Rotary Knobs. Minu enda editisse siin veidi DJ's lugu samplitujud vokaale peale ja nüüd ka minu enda uus lugu, mis ma tegin eile ja lõpetasin. Ja. Et kuulake, kuidas on. Loo nimeks on RD110. places. We're here before us. We're here before. And they're here to stay. Machine Nation. PS1 Delivery Tool kuulub siis poisnaise rekordi alla üks kutt ja üks naine teevad ägedat mussi ja nüüd Jimmy Edgar The Classify. Thank you. kes just praegu ennast raadiokohe lainele seadsid, siis käimas on Tehno Tech House'i muusikasaade nimega Machine Nation. Eetris olen mina Merimel ja täna soojendame 1. aprillil toimuvale Pariisi peole, kus siis mina üles astun. Lähme kõik koos, esindame Eestit. Vaatasin viimasedki piletid, leidsin isegi selle 200 euriga edasi tagasi, nii et lähme kõik Pariisi, miks mitte. Ja ma lubasin, et kõik eestlased panen tasuta listi. Nii et Pariisi! Muideks kõik, kes juba igatsevad väga tumedat tehnot, mida ma siin paar saadet ei olegi nüüd nii tume olnud, aga kes tahab tumedat tehnot kuulata, siis minge minu SoundCloudi lehele. Seal on asumis üles lindistatud setsis ja see on 2 tundi pikk, nii et minge kuulake seda. Ja järgmine nädal ma saan kätte Maelstromi lindistuse tema setist masina peol siis studios. Ja no ma ausalt öeldes ei julgenud päris lõpuni ka kuulata, et järgmine saade lasen siis Maelstromi 1. tunni ja ülejäänud seti paneme studio SoundCloudi lehel ülesse. Nii et on mida oodata. Moon Sound System Amsterdam 808, nüüd aga Left Wing and Cody Low. Ja muideks kõigile, kellel nimed meelde jää, minge raadio kohe kodukale, võtke saadetelt Machine Nation ja seal on tracklist ilusti olemas. Hey, blow up like I got bags of funk in the jack. This ball, hey, blow up. killer, Jim Jones freaky, killer. You already know what it is, my man Joel Santana. That boy got that crack, man. Diplomat Records, man. And drop it like that. Drop it like that. tuleks peale Barcode Population Untitled. Väga pop lugu praegu Berliini klubides, tehnoklubides. See kõlab kuidagi nii aegamatult, vanalt. Kui tegelikult see peaks olema suhteliselt uus track. Tuli välja siis Ray Kitsi labeli alt, kus on näiteks Nina Gravitz ja veel igasugused tehno tipud. Siis jätke kõik meelde, tuleb Maelstromi set saates, ehk siis lindistus masina peost, kus ta siis üles astus. Mängis kokku peaaegu 3 tundi, nii et esimese tunni laseme raadios ja ülejäänd läheb siis stuudio SoundCloud ülesse. Käib sõike artist nagu Psyche, minu jaoks üsnagi uus avastus, aga ütleme nii, et kui ma ühe hea artisti avastan, siis ma võtangi kõik ta lood. soetan kõik lood ja panen enda pulkade peale, et väga hea lugu, Arcade. Kulkaga 5 minutit ongi jäänud, et ma ei teagi austades, kuhu see aeg läheb siin, aga jätke siis meelde, järgmine saade on Maelstromi setsin, siis kes tahab Karmi asumisetti kuulata, minge mu SoundCloudi ja kes on Pariisi, saanke teada, kus üles mõned inimesed kirjutas mulle, eestlased Pariisis siis, saavad kõik peole tasuta ja näeme, ja reedel, oota, mis see kuupäev on, just reedel. Reedel klubis Noveo Casino. Okei, kõik. Tšau.